Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala amellerinizi zayi etmesin. Yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Sizleri daha güzel hayırlara nasip etsin. Rabbim subhanahu ve teala vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet, evinize bereket, yaşadığımız yerlere huzur versin. Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Onları çekip çeviren Rabbani alimler, önderler nasip etsin. Allah subhanahu ve teala fitneden, fucurdan, her şeyden bizleri uzak kılsın. İftarı veren, yiyen, sebep olan, gelip misafir olarak katılan herkesten Allah razı olsun. Rabbim kabul ve karim buyursun. Bugün herhalde 10 oldu iftar. İşte Ramazan ayı girdi, 3'te 1'ini tamamladık. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala biz yaradılan kulları sadece ve sadece kendisine kulluk etmemiz için yaratmıştır. Kainatta insanoğlunun emrine o kadar çok şey yaratılmıştır ki neye bakarsanız bakın aldığınız bir nefesten, içtiğimiz bir sudan, yaşamış olduğumuz şu güzel tabiat ortamından hangisine bakarsanız bakın Allah subhanahu ve teala bunları tamamen biz kullar için yaratmış ve bizim emrimize vermiştir. Bizden istediyse her sözde, her işte, her amelde kendisini razı edecek ameller işlememizdir. Sözler söylememizdir. Hayatımıza geçirmemizdir. Şayet biz bunları yaparsak bu bizim her zaman hayrımızadır. Toplumda düzen, intizam, nizam, birlik, beraberlik, kardeşlik, büyük küçüğü sayma, nesillerin korunması, doğanın korunması, her şeyin korunması gündeme gelir. Ama fitne, fucur, fısk gündeme geldiği zaman ilk insanoğlunun fıtratı bozulur, fıtratın bozulması doğaya yansır ve eğer diyor insanlar, misal hacca giden kardeşlerimiz görmüştür. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Hacerül Esved taşını hiç gördünüz mü? Görmeyenler de bir şekilde görsel resmini görmüştür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Hacerül Esved taşı cennetten inen bir taştır diyor. Güneş doğmasa güneş doğmuş gibi bulunduğu yeri aydınlatan bir taştır diyor. Ama kardeşlerim insanların işlemiş oldukları günahlara binaen ok taş ne olmuş şimdi kapkara hale gelmiştir. Hacca giden, orayı tavaf eden kim? Kafirler değil. Çünkü Mekke ve Medine'ye müşriklerin, kafirlerin girmesi nedir? Yasaktır. Orayı tavaf eden Müslümanlar, yani bizler o taşı kirletmişsek, yani yaratılan bir taş. Demek ki bir de kendi nefsimize, kendi kalbimize şöyle bir bakalım. Allah Azze ve Celle kıyamet sahnesinden bir sahne bize bildiriyor. Ey kulum, bir kula dünya ve dünya nimetlerini tamamen gözünün önüne getiriyor ve soruyor. Diyor ki şunların hepsini sana versem, sen bunlara malik olsan, ki cehennem ateşinde birine soruyor. Sen bunları verip de kurtulmak ister misin? Evet ya Rabbi diyor. Ben sen yaşarken bunları da istemedim senden diyor. Ben zaten sana bunları bir bir veya toptan veya nasibin miktarınca ne yaptım? Verdim diyor. Ama sen Rabbine bir hamd ne yapmadın? Yapmadın diyor. Kardeşlerim, Müslüman olarak, İslam eri olarak insanların yaratıcıyı unutmaması gerekir. Yani yaratan da, yaşatan, öldüren, rızık veren, hastalandığımızda bize şifa veren, yarın ahiret gününde bize mağfiret edeceğini umduğumuz bir Rabbimiz var. Öyleyse o Rabbin emirlerini yerli yerince yerine getirdiğimiz zaman bu bizim hayrımıza, toplumumuzun hayrına, neslimizin hayrına olur. Eğer Allah'a sırt çevirirsek, ki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Nisa suresinde iyilikler Allah'tan diyor. Kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizdendir diyor. Yapılan her hayır zaten Allah'ın Azze ve Celle'nin bize nedir? Bir nasibidir. Bakın Ramazan ayına girdik. Allah Azze ve Celle bize ne diyor? Oruç tutun. Orucun kime faydası var? Allah'a mı size mi? İnsanın tuttuğunda kendi nefsinedir. Allah Azze ve Celle günde 5 vakit namaz kılın diyor. Bu namazın kime faydası var? Yine kılan insana faydası var. Çünkü her kılan insan aynı zamanda Allah korkusu galebe çalarak ne yapacak? Kötülüklerden uzak duracak. Yalan söylemeye yanaşsa namazı mani olacak. Birine bir kötülük yapsa kıldığı namazdan, Müslümanlığından ne yapacak? Utanacak. Eşine bir kötülük yapsa namazı ne yapacak? Mani olacak. Kendisine hakikaten birisi kötülük yapsa ona onun misliyle cevap vermeye yine namazı mani olacak. Yani İslam o kadar güzel bir din ki insanın fıtratını koruyan ve insana insan olduğunu öğreten bir dindir. Bakın İslam dinini terk eden veyahut İslam'ı hiç anlamayan, İslam'a girmeyen insanlara bakın, yeryüzünde yaptıkları zulme bakın. İnsanlara layık gördükleri zulme bakın. Bir de İslam'a bakın. Bugün bize İslam'ı anlatan İslam erlerine veya alimlerine bakın, savaşlarda esir alınan müşrik kafir kölelerdir. Açın bakın kitaplara. Onlar köle olarak Müslümanların yaşantısına gelmişler. Müslümanlar yediğinden yedirmiş, giydiğinden giydirmiş, kendi ahlakını ona öğretmiş ve her bir şeyini kendisiyle paylaşmış. Onlar da Müslümanların yaşantısını benimseyip ne yapmışlar? İslam olmuşlar. Ve daha da ileriye gitmişler, alim olmuşlar. Ve dinlerini, yani karşı gelip savaştığı insanlara dinlerini öğretir hale gelen insanlar haline gelmiş. Bakın İslam'la şereflenmemiş kafirlerin safına bakın. Almış oldukları kadın olsun, erkek olsun bir esire, yani bir insana, bir hayvana dahi yapılamayacak muameller onlara ne yapmışlardır? Layık görmüşler ve yapmışlardır. Bu onların, yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi onlar hayvanlar gibidir. Duruyor ayet. Onlar hayvanlardan daha aşağıdadır diyor. Yani bir Rabb'ı dahi bulamayan bir insan nefsi hayvanlaşır ve hayvanlardan da ne yapar? Aşağı gider. Ama Müslüman olan bir nefsin düşünce tarzı çok değişiktir. Bakın buna bir misal vereyim size. Buhari'de gelen bir rivayette daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği sahabelerden bir tanesi. Müşriklerden bir tanesi yakalanıyor ve Medine'nin direğine bağlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazına geldiğinde her gün ona soruyor. Ne görüyorsun? Müşrik. Kalbi kara, gönlü kara. Dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Allah Resulü'ne söylüyor. Bir, iki, üç hafta doluyor böyle. O iman eden sahabe anlatıyor. Bir gün diyor bu soruyu sormadan bir şeyler mırıldandı. Göğsüme şöyle vurdu sonra soruyu sordu diyor. Ne görüyorsun? Vallahi diyor karşıdan gelirken yine dünyanın en pis yüzü senindi ama şimdi sevimli olmaya başladı diyor. Yani bir şeyler olmaya başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen kardeşinizi götürün, guslettirin, getirin diyor. Ve ilk namazını kılıyor. Daha sonra yemek hazırlanıyor, sofraya oturuyorlar. Kardeşlerim, müşrikken direkte bağlı olan o esir doymak bilmiyor. Kıtlık zamanı, sahabeler artık bıkmışlar. Yani onu doyuramıyorlar. Hala milletin gözüne bakıyor getirdiklerinden. Sofraya oturduklarında herkes ona bakıyor. Yani aç kalacağız korkusuyla. O sahabe bir iki sunum alıyor ve çekiliyor. Herkes böyle bakıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kardeşinize diyor hayret mi ediyorsunuz diyor. Evet ey Allah'ın Resulü. O diyor daha sabah diyor direkteyken diyor her şeyi silip süpürüyordu. O diyor o zaman kafirdi diyor. Bağırsakları da kafirdi diyor. Kafir yedi bağırsakla yer yine doymaz diyor. O şimdi Müslüman, bağırsakları da Müslüman diyor. Bakın kardeşlerim, bir iman insanın bütün nefsine ne yapıyor? Nüfuz ediyor. Bu basit bir olay değil kardeşlerim. İşte İslam dini bir insana insanlığı ve bir insan vücudunu nasıl, neye sahip olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. İşte İslam'ın insanın fıtratındaki, bedenindeki değişiklik bu meselededir. Bakın kafirlere, ellerindeki malı çoğaltma veyahut bir yere sahip olmak için her türlü hileler kurarlar ve kendi kendilerinin de ne yaparlar? Kuyularını kazarlar. Hatta Buhari'nin naklettiği rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize nasihat olarak diyor ki sakın ha diyor kafirlerin yaptığı gibi yapmayın. Onlar bir masada otururlar, yerler, içerler, daha sonra kalkar birbirlerini öldürürler diyor. Sakın sizlerin birbirini boynunu vuran o kafirler gibi olduğunuzu ne yapmayın? Görmeyeyim diyor. Elhamdülillah. Bakın, kıtlık zamanı Müslümanların tarafına bakıyorsunuz. Kafirler böyle. İman eden insanlara bakıyorsunuz. Bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bittim diyor. Ne oldu? Açlıktan artık hiçbir takadım kalmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'e git diyor, eşlerime bak da gel. Bir kuru ekmek dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetlerinde yok kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunu kim doyurur? Allah onu hayırda kılsın diyor. Bir tanesi hemen ben diyor ve alıyor götürüyor. Eve misafirinden önce giriyor ve durumu arz ettiğinde kadını hemen karşı geliyor. Evde yiyecek bir şey yok ki diyor. Dört tane kuru ekmek var, o da dadalara diyor, yani çocuklar için. Bizim için de yok, biz de açız. Onları diyor bir tencereye çakıl taşı koy, öyle kaynat, çocuklar aç uyusun. Diğerine de diyor misafire ne varsa onu koy. Karanlık çöktüğünde ellerinde ne varsa onun önüne, kendi önlerine de taşlı olan tencereyi koyuyorlar. Ve o sahabe o gün doyuyor. Sabah mescide geldiklerinde Allah Azze ve Celle Haşr 9. ayeti indiriyor. Kendileri ihtiyaç içindeyken kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. Kardeşlik hukuku İslam'da budur kardeşlerim. Kendi nefsine istediğini kardeşine de isteyeceksin. Ve Allah Azze ve Celle Resulü'yle bize diyor ki kendi nefsi için istediğini, yani cenneti isteyen kardeşi için de istemedikçe gerçek iman etmiş ne yapmaz? Sayılmaz diyor. Yani biz cennet için çalışıyorsak kardeşimiz için de çalışacağız. Eğer kardeşimizin cennete giden yolda yanlışları var, kendisini cehenneme doğru gittiğini görüyorsak ve biz de ona mani olmuyorsak, o zaman bizim müminliğimiz de tehlikede. Çünkü dinimizde iyiliği emretme, kötülükten nehyetme nedir? Farz hükmündedir. Bakın kardeşlerim, ayeti kerimede Enam 76, 77, 78'e baktığınızda daha önceki kitap ehlinden Allah Azze ve Celle bir söz alıyor. Her kimi bir münkerde görürseniz ne yapın? Uyarın, izale edin, yapmasın. Onlar birini bir yanlışta gördü mü, Ahmet yapma. Ama ikinci gördüğünde bana ne? Ben söyledim. yapmasaydı deyip bana ne dediler diyor. Ve Allah Azze ve Celle onların kalplerini birbirine karıştırdı. Hepsinin kalbine nifak girdi diyor. Ve daha sonra Meryem oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle Allah onlara lanet etti diyor. O kavmin, kitap ehlinin, yani İsa Aleyhisselam'ın kavminin, Davut Aleyhisselam'ın kavminin lanet sebebi birini, yani kardeşini, din kardeşini Allah'a karşı ufak olsun, büyük olsun bir isyanda görüp de bana ne deyip gitmesi kendilerinin de helak olmalarına sebep olmuştur. İşte bu ayeti kerimeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye bir yastık koymuş sırtına dayayarak anlatırken ayağa kalkıyor, yastığı fırlatıyor. Vallahi diyor, ya insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da namaz kılarsınız da boyunuzu açmaz. İbadet edersiniz de kabul olmaz, yüzünüze atılır. Vallahi Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böyle lanet eder diyor. Kardeşlerim, dinin ayakta kalması, fıtratın korunması ve gelecek nesillere İslam'ın taşınması, Müslümana hep iyiliği tavsiye edeceksiniz. Kötülüğünü gördüğünde de güzel bir üslupla yapma, etme, şöyle etme, böyle etme değil. Bak, bunu yaparsan belki dünyada hoşuna gidebilir, nefsine hoş gelebilir ama bak, kirli kadınla uğraşıyorsan ahirette tertemiz huri kadını var. Bak, burada haram mal yiyorsan cennette tertemiz, gözün, gönlün idrak edemediği şeyleri bırakıyorsun. Yani buradaki kaybın, kazancın ahiretteki büyük kaybına sebep oluyor deyip onu ne yapacağız? Hayra sevk edene kadar uğraşacağız. Ama Ebu Davud'un naklettiği bir rivayet var ki bu sakındırmada da dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Çok önemli bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki arkadaştan bahsediyor bize. Bir tanesi diyor, hep günahtan uzak durur, hep hayır işler. Bir tanesi de diyor, hayır işlediği gibi sağa sola da gider, günah işler, ufak tefek şeylerle uğraşırdı diyor. Öbür arkadaşı onu her günahta yakaladığında yapma, Allah'tan kork. Hep böyle uyarırdı diyor. Bir gün yine onu günahta yakalıyor. Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diyor. Şimdi bu davetten ne yaptı? Çıktı, dini sahiplenmeye geldi. Çünkü cennete koyan da, cehenneme koyan da ancak Allah Azze ve Celle'dir. Sen yargılama hükmüne nedir? Sahip değilsin. Bugün yeryüzünde bu kadar isyan varken, bu kadar zulüm varken, bu kadar günah varken o insanların her gün suyunu, aşını, sıhhatini, ömrünü sen mi veriyorsun? Kim veriyor? Allah veriyor. Bu isyanlar Allah'a yapıldığı halde Allah sabrediyorsa, ona ömür veriyorsa sana düşen davettir. Allah'ın yerine Allah'lık ne yapmayacaksın? Taslamayacaksın. Ve ikisi de ölümlü olması hasebiyle diyor Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın huzuruna geldiler. O günahkar olanı Allah rahmetiyle yargıladı, cennete koydu diyor. O günahtan tamamen uzak duran ama böyle bir söz söyleyene Allah Azze ve Celle dedi ki diyor, sen benim rahmetimden nasıl emin olursun? Sen benim cennetimden nasıl emin olursun? Nasıl benim adıma konuşursun diyerek onu ebedi cehenneme attı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kul diyor öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini ne yaptı? Hiç etti diyor. Öyleyse kardeşlerim, hem kendimiz dini yaşayacağız hem de yaşanmasına sebep olacağız, anlatacağız. Ama anlatırken, davet ederken asla dini sahiplenmeyeceğiz. Dini sahiplenirsen aynı Hristiyanların yaptığı gibi cenneti ne yapıyorlar? Parselleyip satıyorlar. Hristiyanlar da günah işleyenler kiliseye giderler. Orada mahfel denilen yerler vardır. Papaza günah çıkarır. Papazın takdir ettiği parayı verir. Ondan sonra adam affolur gider. Bizde böyle yok. Adıyaman Menzil'e gider bizdeki. Orada bir şeyler yapar, aranır. Olmadı cübbesizlere gider. Olur Şazili'ye gider. Ama Allah Azze ve Celle'ye dönüp de nerede tövbe eder ve Ya Rab, Ya Rab derseniz, ki bunun da misalini Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor. Sizin diyor bir binitiniz olsa, çölde yolculuk yaparken yorulsanız ve bir yerde mola verseniz, uyuyup kalsanız, uyuduğunuzda erzağınız, suyunuz olan binitiniz kaybolsa, arasanız bulamasanız, sonra artık ölme kastıyla bir yerde böyle yığılıp kalsanız ve bayılsanız, ayıktığınızda binitinizi yanı başında bulsanız nasıl sevinirsiniz? Ölmek üzeresiniz. Kaybettiğinizi buluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İnsanda tekrar bir hayat bulur. İşte diyor Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle de günahtan tövbe edip bir Rabbim var, ben bu Rabbim kuluyum deyip dönüp tövbe edene o binitini bulanın sevinmesinden daha fazla sevinir diyor. Allah Subhanahu ve Teala hepimize mağfiret etsin. Şu mübarek ayların hayırda geçmesini nasip etsin. Biliyorsunuz Ramazan ayı büyük şeytanların bağlandığı bir aydır. Belki bunu bazen insanlar idrak edemez veya bu ne demektir diye kafa bile yormaz ama yormanızı tavsiye ederim. Normalde davet etsem buraya gelmezsiniz. Ramazan olduğunda gelirsiniz. Normalde sahurda gelin bir sahur yapalım deseniz, yani gece bir araya gelip yemek yiyelim, gelmezsiniz. Ramazan'da gelirsiniz. Birisi tutup da 3 kişiye yemek ver ama 100 kişiye yemek ne yapmaz? Vermez. Ramazan'da verirsiniz. Bu şeytanların bağlandığı bir ayın göstergesidir. Normal bir ayda hayır işleseniz işlemezsiniz. Ama Ramazan'da kim gelirse gelsin işlersiniz. Ve Ramazan ayında bakın dansözler bile kafasını kapatır. Kur'an okumaya başlarlar. İnsanlara vaaz vermeye başlarlar bir yerde. Ama diğer aylarda yine devam ederler. Bu da şeytanların bağlandığının bir işaretidir. Bu ayı hayırda değerlendirelim. İbadetlerimize dikkat edelim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan ayına girer, gündüzü oruçlu, gece de ibadetle geçirirse Allah diyor onun geçmiş o yıl gelecek sene günahlarına kefaret olacağını umuyorum diyor. Allah hepinizden razı olsun. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Ben sizi bu yemekten sonra fazla sıkmayayım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.